ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปาฏิหาริย์แห่งบุญโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16พฤษภาคม2536ที่ชมรมมังสวิรัติจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมพวกเราที่ยังใฝ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายวันนี้เรามาพบกันก็นัดแนะกันพอสมควรโดยสมมุติหมายกันเข้าไปว่าเราจะทำบุญการทำบุญโดยความหมายกว้างๆเราก็รู้กันนะว่าการทำบุญก็คือมีพิธีการอย่างหนึ่งพิธีการนั้นก็คือพิธีการที่จะมีการอย่างศาสนาพุทธเราก็มีการให้นิมนต์พระนิมนต์สมณะมาฉันอาหารให้เป็นสิริมงคลท่านก็จะได้สวดมนต์ที่นิยมกันนะสวดมนต์เราก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วทีนี้คำว่าสวดมนต์นั่นนะก็หมายความว่าได้พูดอะไรออกไปได้สาธยายอะไรออกไปให้เราได้ยินได้ฟังทีนี้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วได้ยินมนนั้นนั้นรับมนนั้นนั้นแล้วก็รู้เรื่องเข้าใจความหมายเมื่อเข้าใจความหมายแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามจนเกิดเป็นผลสำเร็จมนนั้นก็เป็นมนที่สมบูรณ์เป็นมนที่มีคุณค่าประโยชน์แต่ถ้าเผื่อว่าสวดมนต์หรือว่าสาธยายมนต์ออกไปให้ได้ยินได้ฟังแล้วเราฟังแล้วมนต์นั้นก็ไม่ได้เกิดความเข้าใจอะไรไม่รู้เรื่องนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ได้ฟังเท่านั้นเองเอาไปทำตามไอ้ที่มนต์นั้นว่ายังไงก็ไม่รู้ไอ้อย่างนี้มนต์นั้นก็ไม่มีค่าเป็นจารีตประเพณีเป็นอุปทานชนิดหนึ่งที่ฟังมนต์ก็ฟังไม่เฉยๆส่วนประโยชน์เกิดไหมประโยชน์เกิดก็คือให้พระได้เปลี่ยนที่มาท่องบทสวดมนต์นั้นได้จำไว้ได้ประโยชน์ก็เกิดในทางศาสนาก็คือแทนที่จะท่องบทสวดมนต์นั้นอยู่ที่วัดของท่านเองก็ให้ท่านมาท่องที่นี่ซะญาติโยมได้ฟังด้วยว่าท่านท่องนะท่านยังจำได้อยู่นะท่านก็จะจำบทมนต์นั้นต่อไปก็เป็นประโยชน์เหมือนกันจิตหนึ่งของศาสนาเป็นประโยชน์ตรงนี้ว่าได้ทบทวนบทมนต์นั้นท่องพระแสดงให้ประชาชนได้เห็นเอาไว้ให้ญาติโยมได้เห็นเอาไว้ว่าโยมอาตมายังจำบทมนต์นี้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นนี่อาตมาได้รักษาศาสนาไว้แล้วนะคือได้จำบทมนต์นี้ได้เห็นไหมนี่ท่องได้โยมฟังออกไหมล่ะผิดบ้างถูกบ้างโยมยังไม่เคยรู้เลยมันก็มีประโยชน์ชิดหนึ่งตรงที่ว่ายังยืนยันว่าจำบทมนต์นั้นได้มนต์คืออะไรมนต์คือคำสอนมนต์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของบรมศาสดาที่สอนไว้และเราก็จำบทมนต์นั้นแหละมาสาธยายบอกกล่าวกันเมื่อบอกกล่าวกันแล้วก็ให้เข้าใจความหมายให้รู้ว่าคืออะไรเอาไปทำอย่างไรจะดีอย่างไรเมื่อเรารู้ความหมายว่าอ๋ออย่างนี้เอาไปทำอย่างนี้แล้วจะดีอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทำตามนั้นแล้วก็ได้ผลนั้นนั่นคือมนต์นั้นสำเร็จประโยชน์คำสอนพระพุทธเจ้าสำเร็จประโยชน์พระธรรมคือคำสอนเป็นเบื้องต้นแล้วคนก็รับคำสอนนี้มาปฏิบัติจนได้เป็นอย่างที่คำสอนนั้นระบุไว้อธิบายไว้ยืนยันไว้เมื่อเราได้เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเราได้ทรงธรรมทรงสภาพตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้แล้วก็ได้มาได้มาก็อยู่ที่ผู้ที่ได้ผู้ที่ทำได้ก็เรียกว่าทรงธรรมทรงสภาพที่คำสอนนั้นบอกว่าอย่างนี้แล้วเราทำซะทำแล้วเราจะได้อย่างที่ว่านั้นก็เรียกว่าเราทรงธรรมส่วนท่องมนต์ไว้เฉยๆนั่นเนี่ยไม่ใช่ทรงธรรมหรอกรู้บทมนต์เฉยๆรู้บทมนต์เฉยๆ บางทีเนี่ยท่องไปเป็นนกแก้วนกขุนทองนะไม่รู้เลยซ้ำไปว่าแปลว่าอะไรเพราะบทมนต์ส่วนมากมันเป็นภาษาบาลีท่องไปใส่ทำนองดีด้วยซ้ำไปนะบทมงคลสูตรบทอะไรสุดสูตรเยอะแยะสูตรพระพุทธเจ้ากับบทมนต์ทั้งนั้นแหละหมายความว่าอะไรให้ทำอย่างไรได้จะดีอย่างไรอะไรแปลไม่ออกไม่รู้เรื่องมันก็เท่ากับฟังสายลมพัดก็ยังจะสบายหูกว่ามั้งเนาะฟังสายลมพัดฟังอะไรแต่ไรมันก็จะได้นั่นไอ้ฟังไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะนี่เป็นศิลปัตปรามาสไม่ใช่ศิลปัตมาสศิลปตุปาทานศิลปตุปาทานนี่หมายความว่าการยึดศีลยึดพรตอย่างงมงายอุปทานได้จะยึดไว้ช่วยเอาไว้ช่วยไว้ได้นะยึดศีลยึดพรตนั้นไว้ได้ข้อบทมนต์จะเป็นศีลเป็นพรตเป็นหลักการยังไงก็ยึดไว้ได้ปฏิบัติตามข้อยึดนั้นไว้ได้แต่ไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดการพัฒนาไม่เกิดการขัดเกลาคำว่าบุญที่จริงนั้นแปลว่าการชำระกิเลสเป็นการขัดเกลาความไม่ดีไม่งามหรือว่าอกุศลขัดเกลาหรือว่าระงับหรือว่าลดละอกุศลเจริญมาเป็นจากอกุศลมาเป็นกุศลนั่นเรียกว่าบุญเป็นความเจริญอย่างนั้นเพราะการทำบุญที่มีรายละเอียดต่อไปอีกก็คือละโลภโกรธหลงละกิเลสโลภโกรธหลงนั่นแหละเป็นตัวบุญที่แท้เพราะเราจะมาทำทานเราทานเข้าของวัตถุก็ทานเพื่อจะให้ชำระกิเลสของเราเนี่ยความโลภความหวงแหนความที่ตึกที่เป็นตัวเป็นของของเราเราได้ให้คนอื่นการให้วัตถุแก่คนอื่นโดยที่เราไม่ได้ละที่ใจไม่ได้ให้จริงให้ไปเพื่อว่าเขาจะได้รักเรามากอันนี้เยอะนะแฟนกันให้ของแก่แฟนเพื่อแฟนจะได้รักเรามากขึ้นไอ้อย่างนี้ไม่ได้บุญได้คุณอะไรเลยเป็นการต้องการสิ่งหนึ่งตอบแทนนะหรือให้แก่ลูกให้ของแก่ลูกลูกจะได้รักเราก็ไม่ได้บุญคุณอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะการให้คือให้คือเราไม่ได้ต้องการอะไรแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเรียกว่าให้เพราะถ้าแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเป็นวัสดุคืนมาด้วยยิ่งไม่เข้าท่าใหญ่เลยให้ของนี้ไปแล้วก็มีของอื่นแลกกลับคืนมาให้ของนี้ไปตีราคาเป็นตัวเงินมานี่ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้เสียสละไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าอะไรแก่กันและกันนะเพราะเราจะให้อะไรไปแล้วแม้ไม่แลกเปลี่ยนด้วยวัสดุหรือไม่ได้แลกเปลี่ยนเงินทองกลับคืนมาจนหมดค่าแล้วก็ตามเราก็ไม่ต้องไปแลกดังนามธรรมต้องการความรักจากเขาต้องการว่าเขาจะได้นิยมชมชื่นเราได้ให้เขาหรือเราให้เขาแล้วเขาจะได้นึกเป็นบุญเป็นคุณว่าเรานี่เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเขานะนี่ให้คุณไว้ร้อยหนึ่งเรามีเจ้าบุญเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเขาไว้ร้อยหนึ่งนี่เราให้แสนหนึ่งเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณไว้แสนหนึ่งเราให้ล้านหนึ่งเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณไว้ล้านหนึ่งแบบนี้ไม่ได้บุญหรอกไม่ได้ละนะยังยึดอยู่ว่าเราเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเขาแสนหนึ่งล้านหนึ่งเท่าไรก็แล้วแต่เถอะดีไม่ดีมันคำนวณยากด้วยนะเราให้เขาไป10 บาทแหมจะตีราคาเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเขาต้องทดแทนบุญเราบุญคุณเราเนี่ยกว่า10เราให้เขาไป100เขาจะต่อระลึกถึงบุญคุณหรือจะต้องตอบแทนบุญคุณเรากว่า100ซึ่งมันคำนวณยากเหมือนกันนะว่ามันกว่าเมื่อไหร่ส่วนมากมันที่มักจะคำนวณเกินๆน่ะนะเขาควรจะตอบแทนบุญคุณเราอย่างโน้นอย่างนี้รวมค่าแล้วมันคิดมักจะเกินแม้เขาตอบแทนบุญคุณเราไปแล้วตั้ง100ครั้งแล้วก็ยังบอกมันยังเป็นหนี้บุญคุณอยู่นั่นยังจำไว้ไม่ลืมถ้านั่นได้เขาทดแทนอะไรทดแทนมาบุญคุณอะไรก็แล้วแต่มันจบมาตั้งนานแล้วเลิกไปตั้งนานแล้วไม่พอสักทียังจำได้อยู่นั่นแหละเราเคยมีบุญคุณกับเขาเราเคยมีบุญคุณกับเขาเขาเคยทดแทนบุญคุณมานี่เหลือแหล่แล้วจนเกินจนพ้นแล้วก็ยังทดแทนบุญคุณฉันอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่คนเราไม่ศึกษาธรรมะและจะไม่รู้เรื่องเลย มันไม่รู้เรื่องก็เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณกันถ่มเถียงกันอะไรอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือการแย่งชิงเอามาให้แตกแก่ตัวกูของกูสรุปแล้วตัวเองอยากจะได้อะไรทั้งนั้นอยากได้ตอบแทนจริงๆไม่ตอบแทนหรอกอยากได้เปรียบไม่ได้ให้อะไรเขาฉันก็จะเอาหรือให้ไปแล้วฉันจะเอามากกว่าที่ให้มันเป็นอย่างนี้เสมอนี่คือกิเลสคือความไม่สมดุลในสังคมในมนุษย์ชาติแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยหาวิธีการที่จะเอาเปรียบหรือจะเอามาให้เป็นของกูตัวกูของกูอยู่นานาสารพัดตั้งแต่วัตถุธรรมจนกระทั่งถึงนามธรรมนามธรรมนี่เราเรียกว่าภวะตัณหาภวะตัณหาเป็นภพเป็นชาติเป็นสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้ในใจเราว่านี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่จำจะต้องมาเป็นตัวกูของกูจะต้องมาเป็นของกูจะต้องมาทดแทนบุญคุณจะต้องได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เราให้อันนี้ไปเขาจะต้องรักเราถ้าเขาไม่รักเรานี่แสดงว่าเขาไม่มีกตัญญูกตเวทีเขาไม่รู้จักบุญคุณคนนะจะให้แฟนก็จะให้แฟนรักอย่างแฟนจะให้ลูกก็จะให้ลูกรักอย่างลูกจะให้เพื่อนก็จะให้เพื่อนรักเราอย่างเพื่อนจะให้ลูกน้องให้ของกับลูกน้องก็เพื่อจะให้ลูกน้องมันรักศรัทธายกย่องเชิดชูเราอย่างที่จะให้ลูกน้องมันทำมันเป็นภพชาติมันเป็นความต้องการชนิดหนึ่งอยู่ในใจที่เรากำหนดเรากำหนดเอาไว้แล้วเราก็นึกให้มันเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นบุญสักอย่างที่อาจารย์ทยายไปเนี่ยฟังดีๆให้เข้าใจความหมายทิศทางที่อาตมาพูดเนี่ยคนเราทำไม่ถูกต้องธรรมะไม่ถูกต้องสัจธรรมอยู่อย่างนี้เมื่อไม่ได้ฟังคำบรรยายอย่างที่ว่านี่เนี่ยอาตมากำลังสวดมนต์ให้ฟังเชื่อไหมเชื่อไหมว่าเนี่ยอาตมากำลังสวดมนต์สวดอย่างอาตมาสวดนี่เข้าใจสวดอย่างอาตมาสวดให้ฟังเนี่ยเข้าใจความหมายแล้วเอาไปปฏิบัติตามได้คุณปฏิบัติตามได้ถูกต้องคุณได้ผลได้ประโยชน์กับคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณจะทำบุญถูกต้องนี่ไม่ถูกต้องนี่แค่คำว่าบุญนี่ก็ฟังไปเถอะแล้วก็ไปทำให้ดีๆถ้าใครทำได้จริงเลยนะจิตใจเราก็จะปลดปล่อยหมดตัวกูของกูหมดกามตัณหาหมดภวตัณหาไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติแล้วลดภวตัณหาลดกามตัณหาลดกิเลสอย่างนี้ได้จริงๆนั่นแหละคือการบรรลุธรรมการได้ธรรมะได้ผลของธรรมะเกิดในตัวในตนจริงๆพัฒนาตั้งแต่กายกรรมกายกรรมก็เป็นการเกื้อกูลสร้างสรรค์เป็นการให้วจีกรรมก็พูดสร้างสรรค์พูดให้มโนสิสำคัญที่จะการบรรลุมันอยู่ตรงมโนอยู่ตรงจิตจิตเข้าใจจริงแล้วก็จิตได้เสียสละได้ให้ได้ลดความโลภได้ลดความที่ถือเป็นของตัวของตนลดความเห็นแก่ตัวให้แก่ตนเองได้จริงหรือไม่ถ้าจิตใจได้ลดจริงๆเลยนะคุณจะต้องมีญาณอ่านจิตใจตัวเองเลยว่าเราลดจริงไหมอาการที่มันผูกยึดเป็นของตัวของตนมันจะต้องการตอบแทนมันต้องได้คืนแม้เป็นนามธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยได้ความรักได้ความศรัทธาเลื่อมใสได้ความยกย่องเชิดชูให้เขายืนยันว่าเรามีบุญคุณต่อเขาอะไรแล้วแต่นี่ถ้ายังติดอยู่ในใจเรายังไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยยังไม่ล้างอันนี้ออกจากใจเรานะยังนี่เราเคยให้อันนี้เขานี่เราเคยให้อย่างนี้เรามีบุญคุณกับเขายังจดจำบุญจดจำบุญคุณจำบุญคุณอยู่อันนั้นแหละมันก็ไม่ได้ปล่อยวางมันก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ลดลงมันก็จะติดอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นกิเลสผูกยึดเป็นตัวกูของกูอยู่อย่างนั้นแหละมันเราต้องเรียนรู้ว่าไอ้คำว่าตัวกูของกูมันอะไรสอนกันมีอาจารย์สอนเยอะละลดตัวกูของกูแล้วตัวกูของกูมันตัวมันเป็นยังไงตัวมันมีหัวมีหางยังไงพูดกันไม่เคยออกฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอ่านอาการพระพุทธเจ้าท่านให้อ่านจิตใจเราเนี่ยโดยให้รู้รูปนามท่านว่างั้นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แม้แต่จะเป็นอาการทางจิตวิญญาณอาการอารมณ์ทางจิตใจมันเป็นนามธรรมแต่เราก็สามารถที่จะมีญาณมีปัญญาของเรานี่อ่านอาการของจิตใจเราออกได้เมื่อเรามีญาณมีปัญญาอ่านอาการของจิตใจว่าอาการอย่างนี้คือความยึดเป็นตัวกูของกู ยึดเป็นความขี้โลภมาให้แก่ตัวกูแม้อย่างที่ยกตัวอย่างอยู่ว่าได้ให้ได้ทำทานและเราก็ยังทานไม่เป็นบุญทานไม่เป็นการชำระความโลภให้แก่ตัวเองทานอย่างไม่หมดตัวกูของกูไม่พ้นตัวกูของกูทานอย่างนี้ไม่มีอนิสงส์ทานอย่างนี้ไม่เกิดคุณค่าประโยชน์ไม่เกิดเป็นตัวบุญที่แท้ไม่เกิดเป็นตัวบุญที่แท้เพราะงั้นเราอ่านอาการให้ออกใครอ่านอาการทางจิตใจของตัวเองออกผู้นั้นตาทิพย์นี่คือตาทิพย์ที่แท้ของศาสนาพุทธไม่ใช่ตาทิพย์คือหลับตาเขาแล้วก็เห็นรูปร่างหนึ่งนั่นรูปร่างนี้อย่างว่าอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นมโนมยอัตตาชนิดหนึ่งหรือเป็นรูปมยอัตตาชนิดหนึ่งเป็นอัตตาที่ปั้นรูปปั้นร่างปั้นเรื่องปั้นปั้นโฉมปั้นกายขึ้นมาเห็นต่อให้คุณมีฤทธิ์จริงเห็นภาพนั้นเหมือนของจริงมันก็เป็นสภาพที่ปั้นมันไม่ใช่ของจริงมาอยู่ตรงนี้เช่นว่าเราเห็นรูปของคนคนหนึ่งขณะนี้เราเห็นรูปแม่เราที่อยู่บ้านก็แม่เรานั่งอยู่บ้านตาเราทะลุภูเขากำแพงทะลุหนทางไปแสงไปกระทบรูปแล้วก็สะท้อนเข้ามาถูกตากระทบผนังตากระทบม่านตากระทบเรติน่าแล้วก็อ่านภาพออกนี้จริงที่ไหนใช่ไหมมันนึกครับมันนึกภาพนั้นมาปั้นขึ้นมาในใจเองต่างหากต่อให้คุณเอาคุณตาทิพย์แม้คนนี้ไม่เหมือนเลยนะแต่มันก็ส่งญาณเนี่ยมีญาณเข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปเห็นอะไรจริงๆก็ไม่ใช่แสงนี่ไม่ใช่แสงเอาไปกระทบอันนั้นแล้วก็มาถูกตาหรือมาถูกสภาพที่เรารับภาพนี้ได้จริงไม่ใช่มันเป็นการนึกคำนึงคำนวณมันเป็นการใช้พลังจิตที่จะไปปั้นไปสร้างไปอะไรต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งเกินกว่าเราจะคิดมันมีพลังพิเศษเหมือนกันแต่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสภาพถ้าตาทิพย์แบบนั้นเขาเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์สามารถมีรูปทางจิตได้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญท่านบอกว่าท่านเกลียดเบื่อระอาท่านบอกว่าอย่างนั้นภาษาบาลีว่าหรายามิอัตติยามิชิคุฉามิท่านบอกท่านเกลียดท่านเบื่อท่านระอาเรื่องฤทธิ์เดชแบบนี้ใครมีเป็นสมณะเป็นพระไปแสดงอาบัติทุกกฎแม้จะมีจริงถ้าไม่มีจริงไปแสดงอวดอ้างปาราชิกถ้าไม่มีจริงไปแสดงปาราชิกอวดอ้างอย่างผิดๆถ้ามีจริงไปแสดงก็ยังอาบัติทุกกฎแสดงไม่ได้อันนี้แสดงไม่ได้เลยแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนสอนว่าละกิเลสนี้สิละทุจริตนี้สิสอนแล้วก็ได้ผลจริงทำปฏิบัติได้แล้วได้จริงเอออย่างนี้เรียกว่าปาฏิหาริย์อนุสาสนีแปลว่าคำสอนเป็นปาฏิหาริย์ทางคำสอนซึ่งยากใครทำได้ถือว่าปาฏิหาริย์ไม่ต้องเอาอะไรมากพุทธเจ้าจะสอนปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านบอกว่าเราสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์ต้องเอ็นดูสัตว์เมตตาเกื้อกูลสัตว์ผู้ใดไม่ฆ่าสัตว์ได้ถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ฆ่าสัตว์ได้จริงๆกระทบสัมผัสแม้จะสัตว์จะทำร้ายเราเราก็ไม่ฆ่ามันได้นี่โอ้แสดงว่าเก่งแสดงว่าอดทนแสดงว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐไม่แสดงตอบไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตทุกข์ไม่มีความมันมีอาจจะเป็นทุกข์โดยสภาวะนะแต่ว่าก็ไม่โต้ตอบไม่ทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้บรรลุธรรมอย่างนี้เป็นปาฏิหาริย์มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านสอนศีลก็สองว่าอย่าลักทรัพย์อย่าขโมยอย่าทำทุจริตแบบนั้นผู้ใดทำได้เป็นปาฏิหาริย์นี่เรื่องปาฏิหาริย์ของศาสนาดูมันไม่น่าทึ่งแต่น่าทึ่งนะคนทุกวันนี้เนี่ยไม่โกงนี่มาหายากคนไม่โกงก็จึงเป็นปาฏิหาริย์ไม่ฆ่าสัตว์ก็หายากฆ่านะสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ฆ่ามันง่ายๆอ่ะฆ่าไปไม่แล้วก็ไม่มีจิตสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยนะฆ่ามันไปหมดไอ้แบบนี้มันก็คนจะหยาบคายเป็นคนทารุณไม่เมตตาชีวิตเขาชีวิตเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าใครปฏิบัติตนจนกระทั่งชีวิตใครก็ชีวิตใครเราก็รักชีวิตเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็ไม่ละเมิดไม่ไปทำร้าย ของของใครใครรักใครหวงเราก็ไม่เป็นละเมิดเอาของใครใครไม่ไปทำในฐานะอันเป็นขโมยเขาไม่ได้ให้จริงๆไม่เอา้าเป็นปาฏิหาริย์นะสี่ก็สามแม้แต่ผัวเดียวเมียเดียวไม่ละเมิดผัวใครเมียใครรักผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็เหลือพอแล้วสูงกว่านั้นยังเป็นได้เลยไม่ต้องมีผัวไม่มีเมียยังเป็นได้เลยก็แค่ผัวเดียวเมียเดียวนี่ยังไม่หวาดไม่ไหวนี่ไม่ไหวผิดศีลไม่เข้าท่าอยู่ในสังคมเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้ไม่เข้าใจกันถ้าเข้าใจกันแล้วก็เป็นไปได้พื้นฐานแค่นี้เป็นได้สังคมสงบผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็เหลือทุกข์แล้วนะมีทุกข์ตามมาอีกจังเยอะตั้งแยะใครแต่งงานมานี่จะรู้ทั้งนั้นน่ะมันมีสารพัดทุกข์ยิ่งเจอวิบากดีๆละแม้ผัวแก้วเมียแก้วนะรู้จักผัวแก้วเมียแก้วมั้ยล่ะผัวก็คนละแก้วเมียก็คนละแก้วต่างคนต่างเมาโอ้ยน่าดูผัวแก้วเมียแก้วนี่น่าดูเลยสนุกกันใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเพราะเมาแล้วก็ไม่มีสติสตังไม่มีสติสัมปชัญญะกิเลสมันจะออกมาทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ก็อธิบายนิดๆหน่อยๆแถมๆเหมือนสนุกสนุกตลกตลกนิดหน่อยเพราะงั้นศาสนาพระเจ้าในคำว่าบุญคำเดียวเนี่ยมากมายหลากหลายที่จะอธิบายนะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นบุญบุญในระดับอริยะบุญในระดับปรมัตถ์บุญในระดับชำระกิเลสพบบุญแปลว่าการชำระกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ใดทานเสียสละหรือบริจาคโดยที่ไม่เกิดบุญนี่ต้องศึกษาแล้วคนเยอะในโลกนี้ใช้เป็นเล่ห์เหลี่ยมด้วยทานนี่ใช้เป็นเล่ห์เหลี่ยมด้วยอย่าว่าแต่ว่าไม่ได้บุญเลยเป็นบาปมหาบาปด้วยทำทานยังได้บาปมหาบาปใช้เป็นเล่ห์เหลี่ยมจะต้องได้สิ่งแลกเปลี่ยนคืนมาจะต้องได้อำนาจยศศักดิ์จะต้องได้ความสรรเสริญเยินยอยกย่องต้องติดป้ายติดใบติดบังติดเบอร์ทำอะไรต่างๆนานาสารพัดแหละโอ้เหลือเฟือซึ่งไม่เป็นบุญเลยถ้าไม่เข้าใจจริงๆเพราะงั้นการทำกิจทางศาสนาเดี๋ยวนี้ทำกิจทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่อาตมากำลังอธิบายอยู่นี่อาตมาขอยืนยันว่านี่คือศาสนาพุทธแม้จะทำกิจทางศาสนาพุทธไปทำทานกันในวัดในวาไปเสียสละอะไรอยู่ในทุกวันเนี่ยฟังที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยมันได้บุญกันบ้างไหมนะที่ทำมาอยู่ทุกวันเนี่ยไปคิดละเอียดละเอียดเถอะจะเห็นจะชัดไม่ต้องละเอียดหยาบหยาบก็เห็นแล้วว่ามันไม่เป็นบุญหรอกไอ้อย่างนี้มันโลภโมโทสันต้องการอะไรคืนมามหาศาลนะแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วไปสมมุติในใจเอาไว้เนี่ยมาทำบุญกับพระพุทธรูปก็ตามทำกับพระสงฆ์ก็ตามพอทำเสร็จแล้วเนี่ยทำบุญเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของอะไรก็ขอให้ได้นั่นได้นี่ขอให้ร่ำรวยเท่านั้นเท่านี้กลับไปบ้านดังนั้นแล้วไม่ได้เหลือเลยไม่ได้มีบุญอะไรเลยเพราะว่าตัณหาในก้อนเบ้อเร่อในศาสนาพุทธทุกวันนี้ไม่อธิบายภาวะตัณหากันไม่อธิบายกามตัณหาก็ไม่เคยพูดแต่ให้ทำทานเป็นไงล่ะทำทานแล้วเป็นไงพระก็รวยสิพูดแต่ให้ทำทานจะผิดวิธีการผิดธรรมะยังไงก็ไม่รู้กันละสอนให้แต่ทำทานแล้วจะได้บุญทำทานแล้วจะได้บุญแล้วมันได้จริงหรือไม่ก็ไม่พูดกันอาตมามาพูดอย่างนี้เขาถึงจะเอาอาตมาเข้าคุกเพราะเขาเสียผลประโยชน์กันเขาเสียผลประโยชน์กันเพราะว่าคนไม่ไปทำทานมากขึ้นแล้วหรือไปทำทานก็ไปจับได้ว่าสอนแบบนี้มันผิดนี่เขาก็ไม่ไปทำทานสิเขารู้ทันนะไม่ไปทำทานก็ชักเสียผลประโยชน์ก็บอกถ้าขืนปล่อยนี่ปากมากนี่หมดทางหากินแน่ๆเขาก็จะจัดการอาตมาให้เรียบร้อยอาตมาก็เลยยังต้องค่อยๆพูดไปเพราะต้องเปิดเผยสัจธรรมต้องเปิดเผยไม่มีวินาทีใดที่ไม่ควรเปิดเผยสัจธรรมสัจธรรมต้องเปิดเผยไปทุกที่ทุกแห่งเพราะว่าไม่มีสัจธรรมนั่นเองมันถึงเดือดร้อนพูดจริงๆเด้อพระผู้พูดหลอกล่อเอาเงินคนเอาทานจากคนเนี่ยโดยไม่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรจริงๆเนี่ยพระก็ได้บาปอาตมาพูดนี่เพื่อที่จะไม่ให้พระน่ะบาปด้วยไม่ใช่ว่าคนไปทำทานเนี่ยมันไม่ได้บุญแล้วก็พระกับตัวก็ได้บาปด้วยแล้วไปทำทำไมใช่มั้ยไอ้ที่พูดนี่มันก็ดีด้วยกันทุกฝ่ายแต่ไม่รู้ล่ะความเป็นกิเลสของคนน่ะมันมากก็เลยไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นน่ะแต่จริงๆเขารู้เหมือนกันน่ะ แต่ความเกลียดชังมันมีซ้อนมันมีซับซ้อนคือความที่รัฐริษยาเองพูดถูกแล้วเองก็ได้หน้าแล้วเองก็ได้รับความนับถือข้าก็ได้ลดความนับถือผลประโยชน์ก็เสียความนับถือก็เสียมันก็ทนไม่ได้มันก็ริษยาบอกแกล้งไอ้กิเลสมันทำให้แกล้งบาปก็บาปวะคนเรามันโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่รู้บาปบุญมันไม่รู้เรื่องหรอกเอาหมดเนี่ยทำหมดเนี่ยคนที่ไม่รู้จักบาปจากบุญยังทนไม่ได้นะยังสู้ไม่ได้แล้วยังไม่มีอินทรีย์พละที่พอจะละหิริโอตตปะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาทำของเขาละเมิดของเขาไปนะวันนี้นัยยะของคำว่าบุญมีความหมายนัยยะพวกนี้ทีนี้เราทำบุญที่นี่ก็ผลใหญ่ก็คือว่านี่แหละเราก็ได้มารวมกันได้มาฟังพระสวดมนต์อาตมาก็ได้โอกาสมาสวดมนต์นี่กำลังสวดอยู่นี่ไงและมนต์นี้มันไพเราะมั้งไหมล่ะพวกคุณเองคุณศึกษามาพอสมควรก็ฟังแล้วไพเราะซาบซึ้งฟังดีส่วนคนที่มาฟังใหม่ๆหรือคนที่ยึดถือผลประโยชน์อยู่มาฟังนี่เฮ้ยนี่มันมาพังมาข้าวมาแกงข้านี่ว่าไอ้นี่มันมาทำให้เสียผลประโยชน์ข้านี่ว่าเขาก็ฟังไปแล้วเขาก็ไม่ไพเราะไอ้นี่สวดมนต์ฟังแล้วบาดหูชะมัดเลยบาดใจด้วยนะก็เป็นไปได้จริงแต่อาตมาเชื่อว่าที่นั่งๆฟังอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยอาตมาไม่เจตนาอยากจะไปเทศหรือว่าไปบรรยายไปสวดมนต์ที่ไหนแล้วก็เขาก็บาดอกบาดใจอะไรกันขนาดนั้นอาตมาไม่อยากทำหรอกแต่ที่ทำนี่ทำโดยประมาณแล้วว่าหมู่กลุ่มนี้ฟังอันนี้เข้าใจหรือบางคนที่ยังไม่เข้าใจแต่ฟังแล้วก็เพิ่งได้ฟังว่าอ๋ออย่างนี้เหรอไม่โกรธฟังแล้วเข้าใจโอ้ซาบซึ้งแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติตามจะได้ไปทำให้ถูกต้องในอนาคตต่อไปมันก็เป็นความเจริญของธรรมะเป็นความเจริญของธรรมะที่จะสืบทอดที่จะขยายแพร่กว้างให้มีผู้รู้ผู้กระทำตามนี่ออกไปอีกที่อาตมากำลังเทศน์ขอยืนยันนะว่าอาตมาเทศน์โลกุตรภูมิที่กำลังพูดเนี่ยเพราะเปลี่ยนแปลงจนถึงจิตวิญญาณที่กำลังเทศน์นี่ไม่ใช่ไปพูดแต่ว่าจิตว่างนะโยมทำให้จิตว่าง อย่ายึดมั่นถือมั่นนะโยมทำสงบสงบไปโยมทำสมาธิทำสมาธิอะไรอะไรก็ไปยึดมั่นถือมันอะไรก็ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรพูดไปอย่างนั้นก็พูดได้มันก็พูดไปก็ฟังกันมาเยอะแยะแล้วแล้วมันไม่รู้รายละเอียดที่จริงไม่เข้าเป้าว่ามันอะไรกันแน่ล่ะละตัวละตนละกิเลสละตรงไหนกิเลสมันคืออะไรจิตใจที่ละกิเลสเป็นลักษณะอย่างไรมันไม่เข้าใจชัดหรอกมันถ้าเผื่อที่อาตมาอธิบายแล้วเข้าใจชัดดีนี่คุณไปปฏิบัติเอาอาตมาแนะมาแล้วแม้กระทั่งทำทานแม้กระทั่งจะไปสร้างภพสร้างชาติเป็นภาวะตัณหาต้องอ่านจิตใจจริงๆนะอ่านอาการของจิตใจว่ามันยึดติดมาเป็นเราของเราอยู่ยังไงยังไงแล้วก็ลดปลดปล่อยเลิกอย่าไปคิดอย่างนั้นทำยังไงล่ะคุณจะทำใจว่าให้มันไม่ยึดไม่ติดไม่มันไปสร้างอาการใจที่ว่าเรายังถืออยู่ว่าจะต้องได้มาจะต้องเป็นบุญเป็นคุณจะต้องได้อันนี้มาสมใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอยู่นี่เพราะว่าตัณหาทั้งนั้นตัณหาเนี่ยเขาไม่สอนกันไม่สอนกันเนี่ยอาตมากล้าพูดได้ด้วยเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็เลยสอนไม่เป็นสอนไม่ถูกนอกจากสอนไม่เป็นสอนไม่ถูกแล้วมหาว่าอาตมาสอนผิดอีกด้วยที่อาตมาพูดเพราะไปกระทบเขาเสียผลประโยชน์อย่างที่กล่าวแล้วเขาก็หาว่าอาตมานี่ออกนอกรีดทำให้ธรรมวินัยวิปริตก็จะสอนยังไงได้ล่ะสอนไม่ได้เนี่ยอาตมาก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยหาว่าอาตมาไปด่าครูบาอาจารย์เขาอีกนะเนี่ยถ้าเขาฟังเทมวนนี้เขาก็บอกว่าดูที่มันนาดาดไปถึงครูบาอาจารย์เขาอ่ะเขาก็ว่างั้นน่ะอ้าวเขาว่าไปอาตมาเองอาตมาก็พูดตรงๆเงี้ยนะเสื้ออาตมาก็คิดว่าอาตมาประมาณแล้วนะแล้วก็ประมาณที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่ต้องมีบอดี้การ์ดไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องมีใครคอยดูแลมีคนมาคอยทำร้ายอาตมาไปในขนาดนี้แล้วอาตมาพาพวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมากล้ายืนยันได้ว่าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วจะพูดอย่างที่เรียกว่าภาษามันก็บาดเสียดอะไรอย่างนี้อยู่บ้างก็ตามอาตมาถือว่าได้ประมาณแล้วไม่แรงเกินไปจนกระทั่งว่าเราทำงานต่อไม่ได้อาตมาขอยืนยันว่างานยังต้องการคนอยู่เรายังทำได้อย่างเปิดเผยงานของเราที่ทำนี่แหละเป็นสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะตามหลักของมรรคองค์8ที่อาตมาบรรยายว่าปฏิบัติสัมมาสังกัปปะอย่างไรปฏิบัติสัมมาวาจาอย่างไรปฏิบัติสัมมากัมมันตะอย่างไรปฏิบัติสัมมาอาชีวะอย่างไรขอยืนยันว่าขณะที่อาตมากำลังพูดนี้อาตมากำลังสัมมาวาจา ครจะฟังบอกว่าเอ้ยพูดอย่างนี้มันไม่ดีหรอกไม่เหมือนพระองค์นู้นพูดเลยไม่เหมือนหรอกอาตมาจะพูดไม่เหมือนแล้วก็บอกว่าพระองค์นั้นพูดดีพูดอย่างอาตมานี่พูดไม่ดีหรอกแรงหยาบอย่ามาประมาณประมาณไม่ได้หรอกคือจะมาประมาณกับสัตบุรุษไม่ได้สัตบุรุษย่อมประมาณเองมีสัพพุริสธรรมเองเพราะงั้นมาประมาณตามที่คุณคำนวณใช่ถ้าคุณไปพูดอย่างนี้ไม่เหมาะพูดอย่างอาตมาไม่เหมาะพูดไม่ได้หรอกคุณพูดแล้วเดี๋ยวก็โดนอะระวังอะจะโดนแล้วจะหาว่าอาตมาไม่บอกไม่เตือนนะเห็นช้างขี่ตามช้างอาตมาช้างจริงๆก็ขี่ได้อย่างนี้แหละแต่คุณไม่ใช่ช้างไปขี่อย่างอาตมาบ้างไปขี่อย่างช้างขี่ตามช้างระวังตายนะตายนะเพราะฉะนั้นเห็นช้างขี่จะขี่ตามช้างเอาง่ายๆได้ไม่ได้อาตมาก็ขอย้ำอีกทีว่าที่อาตมากำลังทำธรรมะอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้พาพวกเราถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวแล้วก็ไม่ได้พาลงใต้พื้นดินหรือว่าลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาไม่ได้หลบไม่ได้เลี่ยงยังตรงอยู่ยังไปได้สะดวกอยู่ไม่เดือดร้อนอะไรนะอาตมาแน่ใจว่าเราได้ทำเช่นนั้นนะทุกวันนี้กำลังดำเนินกันไปอยู่อย่างนี้จริงๆนะเพราะงั้นที่เราเห็นได้ว่างานสัมมาอาชีพเรากำลังก้าวหน้าเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดนะแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ได้เราอวดอ้างว่าเรามีศาลามังสวิรัตใหญ่เสร็จแล้วพอวันธรรมดาก็เดินอยู่2คน3คนผีจะหลอกตายระวังกันล่ะไหนๆก็สร้างกันขึ้นมาแล้วแล้วก็มาดำเนินการกันไปแล้วก็ดำเนินการมาช่วยกันนะตามที่เราก็ได้พูดกันมากมายแล้วมาช่วยกันเกื้อกูลสร้างสรรค์กันต่อไปทำขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้มันล่มสลายให้มันหลีหายไปไม่เอาทำให้มันเจริญขึ้นเจริญโดยการได้สร้างบุญได้สร้างทานได้สร้างการเกื้อกูลทำไมเราหยิบเรื่องนี้มาทำไมเราหยิบเรื่องอาหารมังสวิรัตมาเพราะว่าอาหารมังสวิรัตนี่ทันสมัยที่สุดท่านสมัยอย่างไรสังเกตได้แต่ทางตะวันตกทางอเมริกายุโรปสังเกตได้เลยเขาเรียนรู้ในทางวิทยาศาสตร์เขาหันมากินมังสวิรัตนี้ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะศาสนาน้อยเขาหันมาทางวิทยาศาสตร์มากวิทยาศาสตร์นี่คือสิ่งที่เจริญของสังคมโลกมนุษย์เขารู้เพราะว่าไม่กินมังสวิรัตไม่ได้หรอกสุขภาพร่างกายมลพิษอะไรต่างๆนานาเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องบาปเรื่องบุญถ้าเผื่อว่าศาสนาเราจะคำนึงถึงเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นเอกเหมือนกันใช่ไหมแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้คำนึงถึงบาปถึงบุญเท่าไหร่เขาคำนึงถึงว่าทำไมต้องมากินมังสวิรัตเพราะมันถูกเรื่องของคนทุกวันนี้เนี่ยไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันแย่ไปแล้วที่จริงมันแย่มานานแล้วยีนมันก็เด่นเลวลงมาต่ำลงมาเสื่อมลงมาสุดลงมายีนของคนเนี่ยเพราะกินเนื้อสัตว์กันมาหลายพันหลายหมื่นปียีนจึงแย่แล้วทุกวันนี้พอมาถึงขณะนี้มันออกผลแล้วยีนอ่อนแอและสะสมโรคเพราะฉะนั้นโรคที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้มันเพราะยีนของเราอ่อนแอแล้วก็รับโรคนั้นซับซ้อนกันมาจึงเป็นโรคที่ร้ายที่แรงคือตัวเราอ่อนแอนั่นเองโรคไม่ต้องแข็งแรงไม่ต้องเก่งตัวเราก็แย่เพราะโรคมันไม่ต้องเก่งแต่ตัวเราอ่อนแอก็เท่ากับโรคเก่งฟังออกไหมถ้าก็โรคเก่งเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยตัวคนพวกเราทำไมรับโรคได้เก่งโรคที่ร้ายกาจเดี๋ยวนี้คือโรคที่ภูมิคุ้มกันอ่อนหรือไม่มีมันไม่ใช่โรคอะไรนักหนาหรอกในชีวะทั้งหลายแหล่เนี่ยเราจะเรียกว่าแบคทีเรียเราจะเรียกว่าไอ้ตัวชีวะต่างๆเนี่ยเชื้อเอดมันก็เป็นชีวะไอ้ก็คือตัวที่มาทำร้ายอย่างหรือมาตัวที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องแล้วภูมิคุ้มกันต่ำจนกระทั่งเป็นภูมิคุ้มกันที่มันต้องมีเชื้อชีวิตเนี่ยมาเชื้อชีวิตมันไม่ทำงานตามหน้าที่ก็เลยกลายเป็นเชื้อที่ไม่ทำหน้าที่เป็นเชื้อผิดเสียนอกจากจะเชื้อเอดแล้วจะมีเชื้อ HLE เชื้ออาตมาเรียกว่าเชื้อเสลอที่พุ่มพวงดวงจันทร์ตายเลยนะตายไปด้วยโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองก็คือตัวชีวะในตัวเองนั่นเองทำร้ายตัวเองแล้วเห็นไหมว่ายีนมันร้ายมันอ่อนแอจนกระทั่งขนาดไหน ยีนก็คือเชื้อของชีวิตซึ่งค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆทีนี้มันไม่ได้พัฒนายีนมันกลับกลายเป็นเสื่อมมาเรื่อยๆมาถึงวันนี้กี่หมื่นปีกี่แสนปีแล้วไม่รู้คนเราจึงมีเชื้อพวกนี้เลวร้ายที่สุดชีวะพวกนี้อ่อนแอที่สุดมันต่อทอดเป็นระบบมาเรื่อยนะมันก็ค่อยสั่งสมมาเพราะโรคพวกนี้จึงเกิดแน่นอนที่จริงโรคมันไม่ได้เกิดเพราะมันมีเชื้อของโรคเกิดแต่มันเกิดมาด้วยกันคู่กันกับคนมันอ่อนแอไปรับมันอ่อนแอแล้วก็รับไอ้ไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็นพิษเป็นภัยอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยอาตมาวิเคราะห์ด้วยภาษาคนง่ายๆให้ฟังไม่ได้เป็นหลักวิชาภาษาวิชาการอะไรบางคนเราจึงไปรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะไม่ได้หรอกไอ้ที่มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเพราะเราไปกินเนื้อสัตว์นี่ทางวิทยาศาสตร์เขารู้เขาก็เลยเลิกเนื้อสัตว์กันจนกระทั่งกลายเป็นถึงขนาดมาศึกษาอาหารกันในระดับแมคโครไม่ได้ระดับแมคโครไบโอติกเป็นขึ้นขนาดนั้นโอ้ไปกันใหญ่เลยแล้วก็ดีจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงนำสิ่งนี้ขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมาเรานำสมัยนะในประเทศไทยไม่ใช่ไม่รู้นะว่ากินมังสวิรัตินี่ดีเขารู้แต่ไม่ลึกซึ้งแล้วก็นำพาให้เกิดผลว่าต้องสร้างมังสวิรัติก็ต้องให้กินมังสวิรัติก็เป็นกิจลักษณะให้เป็นระบบให้เป็นขบวนการให้เป็นอะไรใดขึ้นมาเขาทำไม่ขึ้นพระที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านมีปัญญาท่านรู้มันกับกินมังสวิรัติดีท่านก็ได้แต่ส่วนตัวเผยแพร่ไปก็ไม่ค่อยมีใครเอาเท่าไหร่แล้วมันไม่ง่ายไม่ง่ายเห็นไหมทุกวันนี้เราทำอยู่นี่ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายแม้แต่ในด้านทางวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นแพทย์เองอยู่ทุกวันนี้ก็หมอหรือแพทย์เองนี่ยังยืนยันโอ้ที่จะมารักษาที่นี่อยากให้แข็งแรงต้องกินเนื้อสัตว์เลิกซะมังสวิรัติต้องมากินไข่ต้องมากินเนื้อสัตว์ถึงจะรักษาหายน่ะยังคลัมซี่เวอรี่คลัมซี่อยู่เลยรู้ไหมมันหมายความว่าอะไรยังงุ่มงามงุ่มงาหลาอยู่เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นอะไรเขายังไม่เชื่อหรอกเขายังไม่เชื่อยังมีอีกเยอะที่ยังไม่เชื่อที่หันมาเชื่อมีบ้างเท่านั้นแม้เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ตามนะก็ไม่เป็นไรเราไปบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อเขาเชื่อก็คือเชื่อใช่มั้ยเพราะเราก็ค่อยๆเผยแพร่ไปกระทําไปตามที่มันจะพิสูจน์เนี่ยมันจะพิสูจน์ไปเรื่อยๆพิสูจน์กันไป มาพูดถึงเรื่องเนื้อหาการเกิดแก่เจ็บตายนะชีวิตมนุษย์นี่ก็มีเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายบางคนก็ไม่ตายถึงขั้นแก่อย่างที่เป็นนี่แหละแต่การตายด้วยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่การตายร่างกายนี่เคยตายกันมาทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่มีใครไม่เคยตายพระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่ท่านไม่ได้ตรัสว่าไม่มีใครไม่เคยตายอย่างเดียวท่านตรัสว่าทุกแผ่นดินเอามือจิ้มลงไปณที่ใดไม่มีเลยที่เราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายวัฏฏะสงสารนี้มากมายนักอย่างที่เคยพูดเคยบอกซ้ำซากมาเสมอนะว่าคนเราตายเกิดนี่ถ้าเอากระดูกกระดูกของแต่ละคนแต่ละคนที่ตายชาตินี้เป็นคนชาติโน้นไม่ได้เป็นคนเกิดเป็นงัวเป็นควายก็เอากระดูกมาแต่มันเป็นของเราเนี่ยเพราะเราเองต้องไปมีบากต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนอีกก็ตามใจจะไปเกิดเป็นคนฐานะดีหรือไม่ฐานะดีก็ตามแต่บุญบาปของเราเพราะว่ากัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมทายาตนะกัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณโณกัมมังสเตวิภัชติไปตามกรรมผู้ทำบาปไปบาปผู้ทำบุญไปบุญหมุนเวียนกันอยู่ในวัฏสงสารนี้นับไม่ถ้วนเพราะแต่ละคนเนี่ยของตัวเองนะกระดูกชาตินี้เราได้เท่านี้เกิดเป็นคนร่างกายไม่ใหญ่ไม่โตนักก็เอากระดูกตายแล้วก็มากอง

ด้วยหลักของโพชฌงค์7และมรรคองค์8นี่โพธิปักขยธรรม37พูดครบแล้ว7หลักเพราะตัวเกิดตัวเป็นจริงๆคืออินทรีย์กับพละใช้หลักโพชฌงค์7ใช้หลักมรรค8ให้เกิดอินทรีย์ก็เกิดพละปฏิบัติด้วยหลักอะไรปฏิบัติด้วยหลักสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4ปฏิบัติด้วยพฤติกรรมจะเรียกว่าพฤติกรรมก็ควรหลักนะหลักโพชฌงค์7หลักมรรค8แต่ว่าพฤติกรรมพฤติกรรมสติปัฏฐาน4พฤติกรรมสมัปปทาน4พฤติกรรมของอิทธิบาท4พฤติกรรมที่ต้องมีสติมีพฤติกรรมของสติรู้ตัวทั่วพร้อมในองค์ประชุมในเวทนาในจิตในธรรมสมัปปทาน4มีตัวพฤติกรรมของการสังวรพฤติกรรมของการประหารการฆ่าฆ่ากิเลสจนเกิดผลเป็นภาวนาประธานเกิดผลนะสังวรประธานประหารประธานแล้วก็ภาวนาประธานเกิดผลแล้วก็มีการรักษาอย่าให้มันพอได้แล้วก็โยนทิ้งไม่เอาต้องรักษามันต่อเนื่องแล้วให้มันทวีเสริมซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอนุรักษณาประธานไปเรื่อยๆด้วยพฤติกรรมของอิทธิบาทพฤติกรรมของความยินดีเต็มใจพอใจที่จะปฏิบัติมีวิริยะฉันทะวิริยะจิตตะมีความเพียรมีตัวเพียรต้องเร่งเองตัวเพียรเนี่ยมีพฤติกรรมของเพียรเราเนี่ยเป็นผู้ไขลานตัวเองเข็นให้ตัวเองเพียรยินดีถ้าไม่ยินดีไปปฏิบัติยังไงก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดในความยินดีเนี่ยอาตมาเคยอธิบายอิทธิบาท4อธิบายให้ชัดเจนแล้วว่าไอ้ยินดีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวธรรมดานะตัวความยินดีนี่มันต้องพยายามให้ยินดีให้ได้ทำยังไงจะเข้าใจว่าเออไอ้นี่มันน่ายินดีเนี่ยไม่น่าแหนงหน่ายไม่น่าท้อถอยมันน่าที่จะได้น่าที่จะมีจริงๆนะเกิดความพอใจเกิดความยินดีเกิดความต้องการฉันทะนี่แปลว่าความต้องการได้เป็นความปรารถนาต้องการยินดีนะแล้วมันก็เร่งความเพียรตัวความเพียรเป็นลักษณะอย่างไรคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าเข็นยังไงเข็นตัวความเพียรเข็นตัวความพยายามตัวอุตสาหะก็ต้องเข็นออกมาให้มันริดแรงให้มันดำเนินอย่างนั้นไปให้ได้มันจะฝืนจะฝืนยังไงก็ดันแรงให้มันมีแรงเข้าไปทำเอาใจใส่จิตตะมีใจเท่าไหร่ก็โถมเข้าไปอาตมาแปลจิตตะจิตตังของอิทธิบาทเนี่ยว่ามีใจเท่าไหร่โถมเข้าไปในนี้ให้หมดเอาใจใส่ให้เต็มอย่าไปหล่อแหละอย่าไปวอกแวกเป็นในเรื่องอื่นๆอะไรมากมายนะเป็นเอกคตารมได้ดีที่สุดเอาใจใส่นี่คือให้เกิดเอกคตารมณ์ให้มีคอนเซนเทรตใช้ภาษาอังกฤษก็คอนเซนเทรตให้มีสมาธิกับอันนี้ให้เต็มอยู่กับมันให้หมดจิตตะจิตตะนี่ก็คือคอนเซนเทรตมีการเอาใจใส่เต็มที่ไม่วอกแวกเป็นเอกคตารมณ์นี่แหละคือจิตตะอิทธิบาทคอนเซนเทรตเขาแปลว่าสมาธิก็คือความตั้งใจเต็มอยู่ในนี้ไม่วอกแวกเป็นอื่นไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแซมนั่นเรียกว่าคอนเซนเทรตเรียกว่าจิตตะเอาใจใส่เต็มรูปแล้วเราก็ทำงานไปด้วยวิมังสามีวินิจฉัยมีการตรวจสอบเอาความรู้เอาอะไรๆมาใช้ประกอบกันในนั้นหมดเลยทั้งของจริงทั้งความรู้ธรรมอิทธิบาทนี่เป็นพฤติกรรม3พฤติกรรมของสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เสร็จแล้วผลมันเกิดก็คืออินทรีย์5พละ5เกิดกำลังของความจริงที่เราจะเชื่อมันเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์เกิดวิริยะวิริยะก็เป็นไปตามจริงเลยว่ามันจะเพียรไปโดยง่ายขึ้น